Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister infrastruktury zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na program budowy 100 obwodnic. Czas realizacji tej inwestycji to najbliższe 10 lat. Szef PSL-u zadeklarował poparcie dla specustawy dla Łodzi i utworzenia łódzkiej metropolii. W tym serwisie także korespondencja z Hollywood, gdzie twórcy filmu Boże Ciało odliczają już godziny do Oscarowej gali. Dzięki temu na pewno, że jesteśmy nominowani, wiele osób obejrzy nasz film. To nas najbardziej cieszy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewniał w TVP Info, że wystarczy pieniędzy na zaplanowaną budowę 100 nowych obwodnic. Zaprezentowany dziś przez resort program ma kosztować 28 miliardów złotych. Jeżeli władza będzie, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, zdeterminowana kiedykolwiek i wyznaczy sobie tak ambitne cele, aby nie mówić, tak jak to do niedawna było, o tym, że w Polsce potrzebne są inwestycje, ale je realizować, to źródło finansowania, jakim jest Krajowy Fundusz Drogowy, na pewno pozwoli zrealizować te przedsięwzięcia. Andrzej Adamczyk podkreśla, że prace wkrótce się rozpoczną. Czas realizacji tej inwestycji to najbliższe 10 lat, ale część z nich będzie już realizowane niebawem. W tym roku mamy nadzieję ogłosić już około 15 przetargów na wykonanie tych inwestycji. W ramach programu powstaną m.in. obwodnice Głogowa, Legnicy, Kruszwicy, Nowego Targu, Wadowic, Ostrołęki, Przemyśla, Słupska i Olsztyna. Pełny spis planowanych do budowy obwodnic jest umieszczony na specjalnej stronie internetowej pod adresem 100.obwodnic.pl. Kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował w Łodzi poparcie dla utworzenia Krajowego Funduszu Rewitalizacji tego miasta. Chodzi o tak zwaną specustawę, która zapewniałaby środki z budżetu centralnego na rewitalizację łódzkich kamienic. Lider ludowców mówi, że taki fundusz jest Łodzi bardzo potrzebny. Pamiętajmy, że w tej ustawie są również propozycje nie tylko dla odnowienia kamienic, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy są w tych kamienicach. Niektóre mieszkania w Łodzi, w dużej części kamienic po prostu nie nadają się do użytkowania. Musi być też pomoc, lokale zastępcze, musi tu być taka ludzka twarz zawsze obecna. Lider ludowców poparł także przyjęty 2 dni temu przez Senat projekt ustawy dotyczący utworzenia łódzkiego związku metropolitalnego. Ma on zrzeszać gminy z całego województwa i pozwolić na wspólne inwestycje infrastrukturalne, transportowe czy dodatkowe nakłady na służbę zdrowia bądź edukację. Takim związkiem jest funkcjonująca od 2 lat metropolia górnośląska, Górnośląsko-Zagłębiowska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że od jutrzejszego ranka na południu i zachodzie Polski będzie wiał silny wiatr. O 7.30 zaczną obowiązywać ostrzeżenia 2. stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy prognozują, że wiatr osiągnie w porywach do 95 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do poniedziałku. Odtwórca głównej roli w filmie Boże Ciało Bartosz Bielenia mówi, że dzięki nominacji do Oscara film Jana Komasy zdobędzie wielu nowych widzów. Polski obraz walczy o Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się jutro w Hollywood, a na miejscu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Bartosz Bielenia promuje w Stanach Zjednoczonych Boże Ciało od kilku tygodni, biorąc udział w pokazach i spotkaniach z widzami. Aktor mówi o bardzo dobrym przyjęciu filmu. Szanse na Oscara ocenia na 20%, ponieważ jak mówi, o statuetkę walczy 5 filmów. Mamy niezwykłą konkurencję, bardzo dobre filmy. Nasza kategoria jest bardzo zróżnicowana. Mamy i Parasite'a, i Almodovara, i Homeland, który jest dokumentem. Aktor dodaje, że już sama nominacja jest dla Bożego Ciała wielkim sukcesem. Cieszymy się z tego, że mogliśmy doprowadzić nasz film aż tutaj. Dzięki temu na pewno, że jesteśmy nominowani, wiele osób obejrzy nasz film. To nas najbardziej cieszy. Zapytany, czy myśli o kontynuowaniu kariery aktorskiej w Stanach Zjednoczonych, Bielenia odpowiada, że chciałby, aby otworzyły się przed nim takie możliwości. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mgły możliwe na Kujawach, Małopolsce i Wieleniej Górze. W większości regionów przymrozki od minus 6 stopni w Przemyślu do 3 na plusie w Szczecinie. Jutro poza silnym wiatrem pogodniej i bez opadów w całej Polsce. Najchłodniej w Zakopanem 0 stopni, a najcieplej w Szczecinie nawet 11. Trójka. Program trzeci. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to było See You Next Tuesday i zespół Shakespeare's Sister. Panie po wielu, wielu latach rozłąki połączyły ponownie siły w październiku zeszłego roku. Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, ponieważ mam zerowy refleks, jeśli chodzi o tego typu historie, i dopiero dowiedziałam się o tym mniej więcej 3 dni temu. Te dwa fantastycznie kontrastujące wokale, Marcelli Detroit i Siobhan Fay, nie rozmawiały ze sobą przez 27 lat. Tak, proszę Państwa, tuż po największych przebojach, jakie nagrał zespół Shakespeare's Sister na płycie Hormonally Yours w 92 roku, nastąpiło skandalizujące i bardzo nieładne rozstanie. Okazało się, że nawet po 27 latach można nawiązać współpracę na nowo, wydać kompilację przebojów, a także nagrać nową epkę. Ta epka to Ride Again, słyszeliśmy jeden utwór z niej, posłuchajmy kolejnego. To będzie When She Finds. What would you do when you find her? Will you look her in the eye? Will you recognize her? Through a clever disguise, or would you deny her? Just walk on by. Just walk on by. She finds you, what will you do? think you could bear to let yourself fall, surrender to it all? Duet Shakespeare's Sister z towarzyszeniem Richarda Hawley'a. To była piosenka When She Finds You. Oczywiście jednym z największych przebojów zespołu Shakespeare's Sister był pochodzący z płyty Harmony Yours przebój Stay. Posłuchamy go w innej wersji niż ta z Harmony Yours. Jak Państwo niedługo się dowiedzą, dzisiejszy program odbywa się trochę pod znakiem coverów i interpretacji cudzych utworów. Także z pomocą po raz kolejny przyjdzie nam Anne Brun i jej doskonała płyta Leave Me Breathless. To będzie jej wersja utworu Stay. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go out alone, don't think I'll understand. Stay with me. Stay with me. In the silence of your room, in the darkness of your dreams, you must only think of me. There can be no in-between. When your pride is on the floor, I'll make you beg for more. Stay. To your own world, you'd better hope and pray that you'll wake one day in your own world. 'Cause when you sleep at night, they won't hear your cries in your own world. Only time will tell if you can break the spell back in your own world. Stay with me. Anne Brun i jej wersja piosenki duetu Shakespeare's Sister, Stay. Ponowne zejście się pań Chiffon, Fai i Marcelli Detroit było dla mnie zaskoczeniem, ale kolejne zaskoczenie czekało mnie już chwilę później, kiedy postanowiłam pogłębić nieco przed audycją swoją wiedzę na temat solowych karier obu pań i okazało się w tym momencie, że Marcelli Detroit słyszałam na nagraniu wiele lat przed płytą Hormonally Yours i przed przebojami Stay, Hello, Hello. Otóż Marcelli Detroit pod innym nazwiskiem, więc jestem trochę usprawiedliwiona, że nie skojarzyłam, że to ona, zaśpiewała w 78 roku na jednej z moich ulubionych płyt Alice Coopera. Płyta nosiła tytuł From the Inside, a duet z Alice Cooperem to Millie and Billie. Millie, don't worry, no one knows our pain. Being in love is crazy, not alone that way. Oh, I know you're worried today. God made love crazy so we wouldn't feel alone. He was thinking of us, he was thinking of us. God made love crazy so we wouldn't feel so alone. That street, but you know and I know our passions not deformed. It's true, I see. We love our lifetime. God made love crazy so we won't feel alone. He was thinking of us. He was thinking of us. God made love crazy so we won't. Sacking pickaxe and scissors. And you with your shovel and gun. And I liked your late husband Donald, but such torture his memory brings. All sliced up and sealed tight in baggies. Guess love makes you do funny things. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchamy Alice Coopera w towarzystwie Marceli Detroit, czyli drugiej połowy Shakespeare's Sister w najbardziej znanej wersji tego duetu, wtedy jeszcze nagrywającej jako Marcy Levy. Płyta From the Inside została stworzona we współpracy z Bernim Taupinem, partnerem piosenkopisarskim Eltona Johna, a także z muzykami wtedy towarzyszącymi Eltonowi Johnowi i na płytach, i na scenie, gitarzysta Dave Johnson i basista Dee Murray. Obaj grali na tej płycie Alice Coopera. A ponieważ jestem w trakcie słuchania audiobooka z autobiografią Eltona Johna, sięgniemy po jedną z jego wczesnych płyt. Płyta z 70 roku, nosi tytuł Elton John. Posłuchajmy na początek utworu Grey Seal. Why is it never light on my lawn? Why does it rain and never say good day to the newborn? On the big screen they showed us the sun, but not as bright in life as the real one. It's never quite the same as the real one. Tell me, Grey Seal, how does it feel? Never learn why meteors were born. I only found in schools that were so worn and torn. If anyone can cry, then so can I. I read books and draw life from the eye. All my life is drawings from the eye. Tell me, Grey Seal, how does it feel? Mission bells were wrought by ancient men. The roots were formed by twisted roots. Your roots were twisted then. I was reborn before all life could die. The phoenix bird will leave this world to fly. If the phoenix bird can fly, then so can I. Tell me, Grey Seal, how does it feel? Elton John i Grey Seal z albumu Elton John z roku 1970. No to może już za jednym zamachem jeszcze jeden utwór z tej samej płyty, 60 Years On. Church when I'm 60 years of age, when the ragged dog they gave me has been 10 years in the grave. And señorita, play guitar, play it just for you. My rosary has broken and my beads have all slipped through. Hung up your great coat and you laid down your gun. You know the war you fought and wasn't too much fun. And the future you're giving me holds nothing for a gun. I've no wish to be living 60 years on. Years On i Elton John. Płyta pod tym samym tytułem była amerykańskim debiutem piosenkarza, ale nie jego pierwszą płytą. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad sięgnięciem po autobiografię Eltona Johna i chcielibyście ją przeczytać w oryginale, bardzo polecam audiobooka. Czyta Taron Egerton i słucha się tego naprawdę dobrze. Obiecałam covery, będą covery. Na początek będzie cover Kate Bush w wykonaniu zespołu Nada Surf. Nada Surf dosłownie wczoraj wydał nową płytę. Niestety w tej chwili nie posłuchamy niczego z tego najnowszego krążka. Sięgniemy po płytę z 2010 roku. Nosiła tytuł If I Had Hi-Fi. If I Had Hi-Fi. Dokładnie tak myślałam, że się pomyliłam. A to będzie utwór Kate Bush, Love and Anger. It lay buried here, it lay deep inside me, so deep I don't think that I can speak about it to anyone. Could take me all my life, but it would only take a moment to tell you what I'm feeling. But I don't know if I'm ready yet. You come walking into this room like you're walking into my arms. And what would I do without you? Take away the love and the anger, a little piece of hope holding us together. Looking for a moment that'll never happen, living in the gap between past and future. Take away the stone and the timber, and a little piece of rope won't hold it together. If you can, tell your sister. If you can, tell the priest, 'cause it's so deep you don't think that you can speak about it to anyone. Can you tell it to your heart? Can you find it in your heart to let go of these feelings like a bell to a southerly wind? We could be like two strings. Oh.

Tak do klasyka T-Rex podszedł zespół Violent Femmes, Children of the Revolution. Słychać chyba, że był to rok 86. Płyta nosiła tytuł The Blind Leading the Naked. Kolejny utwór przynoszę do studia już po raz chyba piąty. Nie wiedzą o tym państwo, ponieważ nie był on za żadnym z tych pięciu razów wyemitowany, a to dlatego, że z niewiadomych przyczyn przestawał pasować albo dokładnie o 2 minuty 56 sekund należało skrócić audycję, ale dzisiaj nareszcie przyszedł na niego czas, ponieważ jest to utwór piękny. To utwór Becka, Uneventful Days, w remiksie St. Vincent. Annie Clark, jak sama mówi, nasłuchała się Herbiego Hancocka z lat 70. i tak potraktowała utwór z najnowszej płyty Hyperspace, a więc Uneventful Days. Program Trzeci Polskiego Radia. Are you John Grant i Voodoo Doll. Najbardziej pasował mi klimat tej piosenki do funku, który zaserwowała tuż przed nim Saint Vincent w remiksie piosenki Becka. Voodoo Doll pochodzi, nie pochodzi z najnowszego albumu Johna Granta, to jedna z piosenek z Great Tickles Black Pressure, albumu z 2015 roku. Kocham ten tytuł, to jest podobno połączenie zupełnie dosłownie przetłumaczonych dwóch fraz. Pierwszej z języka fińskiego, Great Tickles, czyli zbliżanie się do wieku średniego, i tureckiego Black Pressure, czyli podobno koszmar. John Grant nie powinien tak bardzo przeżywać wieku średniego, jest doskonały. Kolejną piosenką jest piosenka Julii Marcel z jej najnowszej płyty Skull Echo, którą nadal zachwycam się niemal codziennie. To prawdopodobnie będzie największy przebój z tego krążka. Nostalgia. I tak duszy nie sprzedasz, nikt się o nią nie upomni. Ten świat ruszył na przełaj, wszyscy ufnie nieprzytomni. O, jak miło byłoby cofnąć czas do piosenek, do słów, które są już w nas. W głowie miejsca nie wystarcza mi na każdy nowy sens. Sprawia, że to jeden z łatwiejszych i bardziej chwytliwych momentów doskonałej płyty Skull Echo, Julia Marcel i Nostalgia. Julia rusza niebawem w trasę, już 14 lutego będzie można ją usłyszeć w Chełmnie, potem 23 Gdańsk, następnie Białystok, Warszawa, Kraków, Lublin, Katowice, Łódź, Szczecin, Kielce, Wrocław, Jelenia Góra. Będzie wiele szans na to, żeby jej posłuchać. A ja już powoli się z Państwem żegnam. Został nam jeden utwór. To będzie zapowiedź solowego albumu Jenny Beth, wokalistki zespołu Savages. Album będzie nosił tytuł To Love